Hij zou zijn woorden zorgvuldig moeten kiezen, net als politici dat moeten doen. Moet een journalist ten alle tijde neutraal blijven, ook op sociale media bijvoorbeeld? Ja, zegt Edwin Kreulen, de ombudsman van Dagblad Trouw. Journalisten Marieke Kuiper en Wier Duk zijn het er niet mee eens. Dat hoort u straks. Eerst, 2 jaar geleden deed voor het eerst een transgender vrouw mee aan de Olympische Spelen. Laurel Hubbard. Het zorgde voor onrust in de sportwereld. Former Olympians have spoken out on Twitter. Today Sharon Davis said, "We have men and women separate competition for a big reason. Biology in sport matters." Ja, voormalige Olympiërs hebben zich uitgesproken op Twitter. Vandaag zei Sharon Davis, "De gescheiden competities voor mannen en vrouwen hebben we met een reden. Biologie en sport doen ertoe." Kunnen transgender vrouwen, vrouwen die geboren zijn als man, meedoen bij de vrouwen als het om sport gaat? Nee, zegt de Internationale Atletiekbond nu. Om de vrouwelijke categorie te beschermen, weert de Atletiekbond transgender vrouwen die door de mannelijke puberteit zijn gegaan van internationale wedstrijden. Ik ga erover praten met hoogleraar sport en recht Marjan Olvers en journalist bij de correspondent Valentijn de Hing. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Dankjewel Thijs. Goedenavond. Mevrouw Olvers, verraste deze beslissing van de federatie u? Nou, niet helemaal. We zien heel veel publieke discussie al een hele tijd. En we zien twee bewegingen. De ene kant op is dat we steeds minder proberen te discrimineren in de sport. En dat hoor je ook bij het IOC. Want wij maken nou eenmaal onderscheid op dit moment nog steeds tussen mannen- en vrouwencompetities. Dus je ziet dat er steeds meer eigenlijk een beweging in gang wordt gezet. Van, goh, we vinden het lastig met gender. Hoe moeten we hiermee omgaan? Misschien moeten we steeds meer deze grenzen vervagen. Maar aan de andere kant zie je ook de beweging precies de andere kant op. Zoals nu bij de IAAF. Dat juist de roep om strengere regels en weer hardere criteria rond mannen- en vrouwencompetities komen. Ja, en je zegt het verrast me dus niet. Zat het eraan te komen of kon je dat ook niet zeggen? Kon het beide kanten op? Nou, bij de IAAF kon het eigenlijk maar alleen nog maar deze kant op. Dat merkte je gewoon aan de laatste tijd aan de discussies. De IAAF is een van de eerste bonden die daar ook mee te maken heeft gekregen. We kennen natuurlijk allemaal nog wel de zaak rond Caster Semenya. En toen gingen ze werken met testosteronlevels. Nou, dat bleek ook best wel lastig allemaal. En nu zie je dat ze naar veel meer rigide criteria gaan om te proberen, zoals zij denken, de eerlijke krachtmeting te handhaven. Ja, wat vindt u ervan? Ik vind het een ontzettend lastige discussie die we voeren. Het is altijd zo geweest in de sport dat we mannen- en vrouwencompetities hadden. Dat zien we ook. We hebben ook nog steeds mannen- en vrouwenteams. Hè, voetbal bijvoorbeeld. Korfbal daarentegen mixen we het. Maar dan kijken ook weer anderen weer met gemixte gevoelens naar. Dus je hebt allerlei soorten competities. Maar bottom line is dat het sport altijd streeft naar zoveel mogelijk gelijke krachtmeting. En daarvoor altijd discriminerende regels tot stand brengt. Bijvoorbeeld in het judo naar gewichtsklassen. Tussen mannen en vrouwen, ja. Leeftijdscategorieën. En dat is wat we gewoon zijn in de sport. En in de sport zijn er nog altijd mannen- en vrouwencompetities. Ja, weet ik nog niet helemaal of ik weet wat u zelf vindt, maar daar komen we misschien zo meteen nog op. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind hem heel ingewikkeld. Ik ben jurist natuurlijk van huis uit. Maar gelet op de gelijke krachtmeting vind ik in beginsel dat de sport zelf, de sportfamilie, daar de eigen regels vast moet stellen. Okay, ja. De basis daarvan is dat je zoveel mogelijk gelijke krachtmeting moet creëren. En dat doen we met allerlei regels. Valentijn, jij bent zelf transgender. Hoe kijk jij aan tegen de beslissing? Nou, ik vond het vooral heel erg opvallend dat de Atletiekbond, de Internationale Atletiekbond, die dit dus nu heeft besloten, dat die eigenlijk in het persbericht wat ze uitstuurden zelf zeiden dat er trans mensen binnen hun tak van sport, dus binnen de atletiek, eigenlijk totaal geen onderzoek is. Dat komt ook omdat deze atleten er momenteel nog niet zijn. Maar ik vind het dan dus wel een beetje bout dat je dan vervolgens concludeert, maar we gaan ze dan ook nu bijvoorbeeld eigenlijk al uitsluiten. Op basis van wat? Op basis van niks dus eigenlijk. Daar vind ik dingen van, moet ik eerlijk zeggen. Ja. en ik moet ook... wat ik dan ook opvallend vind is dat ze wel een soort taskforce of een soort discussiegroep, commissie oprichten om hier verder over te praten. Maar ik vraag me dus wel af wat die commissie dan precies gaat doen. Want ja, waar ga je onderzoek naar doen op het moment dat je de atleten waar het om gaat niet toelaat in je competitie, dan wordt het toch wel een beetje lastig om precieze nuances in dit debat te bepalen. Dat zou andersom moeten, atletiek, zeg je. Nou ja, ik denk inderdaad dat het dat op het moment dat je eigenlijk zegt we weten niks en vervolgens mensen wel uitsluit, dat dat een beetje een omgekeerde gang van zaken is. Ja. Ja. Toch goed om vast te stellen, misschien klopt het dat transvrouwen op het gebied van sport bepaalde voordelen kunnen hebben ten opzichte van andere vrouwen? Nou, dat is een heel genuanceerd verhaal. Kijk, waar het natuurlijk om gaat is dat transvrouwen, met name transvrouwen die door een mannelijke puberteit heen gaan en daarna pas in transitie gaan, hun lichaam ontwikkelt zich onder invloed van testosteron op een bepaalde manier, waardoor je op sportgebied in sommige takken van sport een voordeel zou kunnen hebben. Weet je wel? Dus onder het invloed van testosteron ontwikkel je bijvoorbeeld meer snelle spiermassa, je ontwikkelt meer een hogere anaerobe drempel. Je krijgt meer uithoudingsvermogen, botdichtheid. Nou, allemaal dat soort dingen. Ja. Dat zou kunnen dat inderdaad in sommige sporten een voordeel oplevert. Maar er is ook voorzichtig onderzoek dat laat zien dat misschien niet het hele verhaal is. Want wat bijvoorbeeld zo is dat mannen hebben rode bloedlichaampjes. Meer rode bloedlichaampjes dan vrouwen. Maar op het moment dat je testosteron vervolgens gaat verlagen, dan verlaag je daarmee ook weer de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Dus heb je een extra nadeel, bedoel je? Nou, wat je dan het voordeel wat je dan hebt, omdat je misschien een groter of een sterker lichaam hebt, dat slaat dan eigenlijk weer om in een nadeel. Ja. Want je moet de auto, want je bent een relatief grote auto, maar die moet met minder benzine aangegierd worden. Ja. Dus er zitten allemaal nuances in dit debat die ik ook nog in de manier waarop hierover in de media gesproken wordt nog wel een beetje mis. Maar het blijft wel zo dat grosso modo mensen die door een mannelijke puberteit heen gaan wel op een bepaalde manier lichamelijke ontwikkelingen doormaken die een voordeel kunnen betekenen in het sport. En waarom vindt u het dan toch onwenselijk dat zo'n atletiekbond nu deze beslissing neemt? Want dan zou je kunnen zeggen, mensen die door een mannelijke puberteit zijn gegaan, die zijn nou eenmaal sterker. En dus is dat oneerlijk ten opzichte van de vrouwen die niet door die mannelijke puberteit zijn gegaan. Ja, nou, ik snap die vraag wel heel erg, maar ik vind het wel. Ik vind dat op het moment dat je sport echt reduceert tot een puur fysieke krachtmeting op het veld, wat het natuurlijk ook gewoon wel is, vind ik wel dat je heel erg voorbij gaat aan de betekenisgevende functie van sport. In het stuk dat ik hierover schreef voor de Correspondent 2 jaar geleden, noem ik sport een van de grootste machinerieën van betekenisgeving binnen onze cultuur. Door sport vertellen we verhalen en distribueren we bewondering. En dat is iets waar je trans mensen vervolgens dus ook voor uitsluit. Maar daar is de sport nooit om begonnen, toch? Het is begonnen om te kijken wie loopt het hardst, wie voetbalt het best. Nou, dat vind ik maar de vraag. Weet je, als je terugkijkt helemaal naar het oude Griekenland, naar de Olympische Spelen, hoe die ooit begonnen zijn. Dat was uiteindelijk een competitie die begon om eer te bewijzen aan de god. Weet je wel, met een hele grote culturele waarde. Dus ik denk dat sport altijd op een bepaalde manier een culturele functie vervuld heeft. En ik zou het eerlijk vinden als we zouden kunnen nadenken over manieren waarop iedereen in die culturele functie mee kan. Oké. Okay. Mevrouw Offers, sport is meer dan fysieke competitie. Het is ook een culturele competitie bijna. Of althans een mogelijkheid om je te laten zien. Natuurlijk maakt sport altijd deel uit van onze cultuur. En is het ook een cultuuruiting. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar als je kijkt wat sport in werkelijkheid is, dus de intrinsieke waarde van sport, is het door een vergelijking te maken wie uiteindelijk gaat winnen. Het gaat eigenlijk altijd om de winst. En dat doen we door zoveel mogelijk gelijke krachtmeting te creëren. En dan uiteindelijk die krachtmeting onderling met elkaar te vergelijken. En dan komt daar een winnaar uit. Dat is intrinsiek wat sport is. Het gaat om een winnaar aan te wijzen. Dat is een intrinsiek kenmerk. Maar dan versmalt u het, zegt Valentijn. Nee, ik versmal het niet. Ik zeg alleen, ik maak een onderscheid tussen wat wij definiëren als sport in deze samenleving en welke plaats sport inneemt in een maatschappij. Dat zijn voor mij twee zaken. Okay. Dus wat wij doen in de sport is, wij maken allerlei regels om die competitie zo gelijk mogelijk te krijgen. En daarvoor maken we regels. Dus dan maken we bijvoorbeeld ook onderscheid, zoals ik zei, naar gewicht bijvoorbeeld in het judo. Omdat het oneerlijk is als iemand bijvoorbeeld veel zwaarder is tegen een licht iemand te zetten. Want dan weten we van tevoren al wie er wint en dat willen we niet. Dus de judosport is daarin helemaal vrij om die regels dan ook te maken. Zodanig dat het zo eerlijk mogelijk is. Ja. En daar zit altijd selectie en niet-selectie bij. Dat het een grote culturele waarde is, de sport. En dat het een reflectie is ook van hoe wij naar de maatschappij, hoe we die hebben ingeregeld. Dat is natuurlijk absoluut waar. Ja. Sport maakt onderdeel uit van de maatschappij, maar reflecteert ook onze waarde in deze maatschappij. Het is ook niet zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de zwemsport, daar zeggen ze, ja, je kan ook gewoon daarnaast nog bijvoorbeeld een open categorie maken. En ongeacht wat voor geslacht je hebt of hoe je je identificeert, kun je dan deelnemen en mogen de beste winnen. Dus in dat opzicht kun je natuurlijk van alles verzinnen om gewoon iedereen te laten meedoen. Oké, ik wil nog even naar Valentijn. Want Valentijn, kan het anders? Kan je op een andere manier rubriceren? Nou, ik denk dat het mogelijk is en dat we daarvoor misschien zouden kunnen kijken naar hoe ze dat bij de Paralympische sport hebben opgelost. Kijk, bij de Paralympische sport is het al langere tijd onderwerp van discussie geweest. Hoe zorg je er nou voor dat mensen die verschillende beperkingen hebben toch eerlijk tegen elkaar zouden kunnen sporten? Want de een heeft geen been, de ander heeft geen arm. En precies. Kijk maar eens of dat eerlijk is. Ja, en de vraag is dus, weet je wel, hoe kun je garanderen dat die mensen eerlijk tegen elkaar kunnen sporten? En wat ze als antwoord hebben gezocht of gevonden binnen de Paralympische sport, dat is, eigenlijk zouden we niet moeten kijken naar het lichaam dat mensen hebben, maar naar wat dat lichaam kan. Dus je en is dat te objectiveren? Ik vraag me. Ik bedoel, dat is een goede vraag. Ik denk dat het in ieder geval waard is om daarnaar te kijken. En ik denk bovendien op het moment dat je kan zeggen, we weten voldoende over welke lichamelijke voordelen meewegen in de sport. En op basis daarvan gaan we mensen uitsluiten. Dan vind ik ook dat je moet kunnen zeggen, we kunnen dus een overzicht maken van de functionaliteiten die iemands lichaam heeft. Welke waarden die vervolgens in diegene's tak van sport heeft. En ja, kunnen we dus mensen misschien in gaan delen op basis van die functionaliteiten. Klassementen inrichten, waarbij mensen dan dus tegen elkaar kunnen sporten, maar vervolgens wel beoordeeld worden in een klassement met mensen die lichamen hebben die hetzelfde kunnen als die van Ik snap wat je zegt. Ik zit op dit moment naast Diederik Smit, die is een stukje kleiner dan ik. Dan zou het dus kunnen dat als wij gaan sporten, dat we verschillend beoordeeld worden. Nou, dat lijkt mij wel een interessante wedstrijd geven. Dat je dus mensen die inderdaad wel verschillende dingen kunt samen op een veld zet. En vervolgens hun prestaties beoordeelt binnen een klassement. Op basis van hun functionaliteitsprofiel. Mevrouw Overs? Ja. Kijk, ten eerste is, als het gaat om mensen met een beperking, is het heel mooi dat iedereen mee kan doen. Maar er is ontzettend veel discussie over hoe je moet categoriseren. Ja, dat is ingewikkeld. En wat we daar dus ook, dat blijkt ontzettend ingewikkeld. Hè, want we hebben daar vaak ontzettend veel categorie ook nog een keer. En wat je daar dus weer ziet, en dan breng ik toch eventjes de zaak rond Oscar Pistorius in herinnering. Hè, die wilde juist heel erg graag weer meedoen met de mensen die was een double. Die miste zijn onderbeen, toch? Dat was toch die Blade Runner? Ja, die miste zijn onderbenen. Ja, dat is de Blade Runner die later zijn vrouw doodschoot. Maar even voor die tijd wilde hij ontzettend graag meedoen. En hij had twee blades. En ja, hij zei, ik wil meedoen met de mensen die benen hebben. En ook dat gaf weer een ontzettend veel discussie. Hij mocht uiteindelijk meedoen, anderen mochten dat weer niet. Maar als je dat weer overlegt weer met mensen van een beperking, zeggen ze ook wel weer vaak, ik wil juist weer bij die andere bij de mensen ook met een beperking juist ingedeeld worden. Dus we zijn in deze discussie zijn we er gewoon nog niet. En het is zo dat op het moment dat je nog steeds mannen- en vrouwencompetities hebt, dat er steeds gezocht zal worden naar regels om te definiëren wie man is en wie vrouw is. En als we dat niet willen, dan is daarvan de logische consequentie dat we dat gewoon gaan mixen. Okay. Maar als ik daar kort op zou mogen reageren. Alleen als het heel kort kan van Als het heel kort is. Ja, sorry. Nou ja, ik ben echt wel mee met Marjan. Ik denk inderdaad inderdaad niet dat het niet ingewikkeld zou zijn om de manier waarop we samen sporten radicaal om te denken. Maar ik denk wel dat we het aan onszelf verplicht zijn om de mogelijkheden om die man-vrouw categorieën los te laten en op een fundamenteel andere manier het sportsysteem in te richten. Ja, op het moment dat mensen echt uitgesloten worden, vind ik dat we dat gewoon moreel verplicht zijn. Ja, precies, omdat je inclusie een belangrijke waarde vindt, ook in de sport. Ja. Helder, dank jullie wel voor dit gesprek. Wilt u ook nog iets zeggen? Dat kan echt niet meer, mevrouw Offers. De tijd is op. Daarom maakt zwemmen een open categorie. En dan mag iedereen weer doen. Marjan Offers, hoogleraar sport en recht. En Valentijn de Hing, journalist bij De Correspondent. Beide hartelijk dank. Het is hoog tijd. Dit is de week van Diederik. Ja, het is hoog tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Jonge kinderen besteden steeds meer tijd achter een beeldscherm. Bijvoorbeeld een telefoon, tv of tablet. Dat blijkt vandaag uit onderzoek. Een kwart van de ouders met een baby zegt dat hun baby meer dan 2 uur per dag naar een beeldscherm kijkt. Sta daar even bij stil. Een kwart. Meer dan 2 uur. Een baby naar een beeldscherm kijkt. Bij een vijfde van alle 2- en 3-jarigen zou het gaan om 3 uur per dag aan schermtijd. En bij de 4- tot 6-jarige kinderen kijkt 30% 2 uur per dag naar een scherm. De WHO adviseert dat jonge kinderen niet meer dan 1 uur per dag naar een scherm kijken. En kinderen onder de 1 helemaal niet. Nu staan baby's te onbekend dat ze niet altijd alle adviezen opvolgen. Maar dat zouden ze hier toch moeten doen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat veel schermtijd bij jonge kinderen kan leiden tot minder sterke bedrading in de hersenen, verminderde taalontwikkeling, verminderde cognitieve ontwikkeling, achterblijvende motoriek, slecht eetgedrag, slechte slaap, overgewicht, bijziendheid, gedragsproblemen, een gebrek aan zelfbeheersing, beperkte sociale vaardigheden. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet. Want deze column, lieve automobilisten, deze column wordt niet alleen beluisterd via de radio. Deze column wordt door sommige mensen ook bekeken op een beeldscherm via de webcam van Radio 1 of als losfragment op internet. Statistisch gezien zijn er honderden ouders die nu naar deze column zitten te kijken met hun baby. Dus als ik hier nog langer doorga met een interessant verhaal over de nadelen van te veel schermtijd bij jonge kinderen, dan blijven die baby's nog langer naar dat scherm kijken. Dus als ik hier echt meteen concreet invloed wil uitoefenen ten goede, dan moet ik nu zo snel mogelijk een heel saai en oninteressant verhaal gaan afsteken, zodat mensen denken, ik kan dit niet langer aanzien, ik ga lekker buiten spelen met mijn ouders. Dus daar gaan we. In het belang van de gezondheid en de ontwikkeling van onze jongste kinderen, de eerste mensen die we van hun schermen gaan wegjagen, dat gaan we doen door te suggereren dat de livestream is vastgelopen. Want ja, dan gaan mensen natuurlijk afhaken. Want waarom zou... Nou, die mensen zijn alvast weg. Dat scheelt al. En voor wie nu nog steeds niet weg is, komt hier de saaiste mening die ik kon verzinnen. Daar gaan we. Kijk, die BBB, dat is natuurlijk een heel duidelijk signaal van de kiezer. Dus daar moet je wat mee. Tegelijkertijd, ja, dat stikstofprobleem, dat ligt er. En dat kun je natuurlijk niet negeren. Dus je zult op een of andere manier, en dan kom ik weer bij die balans, hè, daarin dus een balans moeten vinden. En die balans en die nuance, ja, die mis ik zo vaak in het debat. Het is natuurlijk heel erg gepolariseerd. Social media spelen daar ook een rol in. Terwijl ik denk, jongens, we hebben elkaar wel nodig. En we moeten het wel samen doen. Nou, ik hoop... Ik verwacht ook dat ik hiermee duizenden ouders met hun kinderen heb weggejaagd van hun beeldscherm naar buiten, langs de onverharde binnenwegen, op weg naar de vele berubberd tegelde speeltuintjes die ons merkwaardige land rijk is. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ja, en bedankt. En voor de luisteraars die er nog over zijn, gaan we nog even door. Journalisten, houd je op social media ver van meningen over je eigen onderwerp, schrijft trouwombudsman Edwin Kreulen vandaag. De aanleiding voor zijn stuk is de Britse rel rond BBC-voetbalcommentator Gary Lineker. Lineker vergeleek het Britse asielbeleid met het nazisme. Dat brengt ons op de vraag, moet een journalist aan alle tijden neutraal en onpartijdig blijven? Ook bijvoorbeeld op sociale media. Ga ik over praten met trouwombudsman Edwin Kreulen. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Telegraafjournalist Wier Duk is via een lijn bij ons en journalist van het tv-programma Pointer, Marieke Kuipers, is ook bij ons. Ook jullie hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Edwin, ik wou maar met jou beginnen. De rel in het Verenigd Koninkrijk was groot na de uitspraken van Lineker. Hij stopte zelfs een tijdje met zijn tv-programma. Hè? Ja. Snap jij dat de verontwaardiging zo groot was op wat daar gebeurde? Je bedoelt de verontwaardiging over de beslissing van de BBC? Ja, die begrijp ik zeker. Want hij was natuurlijk een heel populaire presentator. Die ook een duidelijke mening had. Ja, maar hij was sportcommentator en hij zei iets over het asielbeleid. Je zou zeggen, nou, laat hem. En hij was bovendien freelancer. Dus je zou zeggen, laat hem inderdaad. Ja. Aan de andere kant kon ik die BBC-bazen wel begrijpen. Want het is toch wel zo dat als je zeg maar een onafhankelijke, een beetje neutrale omroep wil blijven, dat is bij de BBC heel belangrijk, dan zul je toch moeten zorgen dat al je medewerkers, ook op social media, een bepaalde uitstraling hebben. Ja. Of je zoekt een autoverslaggever die dan heel erg contrair staat aan Gary Lineker. Ja, maar dat is toch de vraag van, ook een andere vraag is van, wie zit er eigenlijk te wachten op de meningen van journalisten? Ja, en wat zeg jij dan? Ik denk niemand. Nee, oké. Okay. Hoewel heel veel mensen, de Lineker die werd ontzettend overladen met complimenten. Bijna net zoveel als toen hij doelpunten maakte voor het Engels elftal, zei hij erover. Ja, zeker. Maar dan wordt hij gewoon als beroemdheid wordt hij ondersteund. En dat is heel fijn. Ja. Maar dat heeft met zijn functioneren als BBC sportcommentator niks te maken. Dat doe het niet. En zeg maar, de huidige journalisten, de nieuwe generatie, die groeit ook een beetje op met het idee dat Twitter een soort kroeg is, hè, waar je alles kan zeggen. Maar je moet niet vergeten dat het wel een kroeg is waar iedereen meekijkt. Ja. En het gevaar is toch dat je als journalist dan als partijdig wordt bekeken. En dat is iets wat ik ook bij in het werk en bij de krant steeds vaker meemaak. Maar een onschuldig tweetje kan al leiden tot de meest vreselijke aantijgingen. Jij bent gaan uitzoeken in hoeverre journalisten vertrouwen mening geven op sociale media. Aan het eind van je stuk vandaag schrijf je een aanbeveling aan je collega-journalisten. Hou je op sociale media ver van meningen over je eigen onderwerp. En bedenk ook dat je oordeel over andere zaken de indruk kan wekken dat de krant partij kiest. Ja, dat is een beetje als Gary Lineker iets zegt over het asielbeleid. Dat dat de BBC dus zou kunnen schaden. Zo dus jij vindt het wel idee. Terecht dat de BBC Gary Lineker niet helemaal had geschorst, misschien, maar wel even toegesproken. Lineker was een freelancer. Dat is een ander verhaal. Okay. En mijn verhaal geldt meer voor journalisten in vaste dienst. Waar echt trouw op aangekeken wordt. Ja, laten we het daar dan over hebben vandaag. Wiert, jij bent actief op Twitter. Vandaag, of in deze dagen, zei je nog schrikbarend. De feitenvrije aperte onzin die mensen als Jesse Klaver en minister Van der Wal verkondigen over de natuur. Nagenoeg zonder tegenspraak in de media. Jij bent niet helemaal Absoluut. Van de school van Edwin, denk ik. Nee, ik denk ook helemaal niet dat type objectiviteit bestaat. En ik vind, je ziet bij de meeste collega's die ik volg heel duidelijk, ook al probeer ze objectief neutraal te zijn, toch heel duidelijk waar ze staan. Ik bedoel, alleen als je schrijft voor een krant als Trouw of voor een krant als de Telegraaf, dan sta je toch in een heel andere context, denk ik. En zo'n tweet als die jij net noemde, dat was dus naar aanleiding van een column van Ronald Plasterk, een van onze columnisten. Die dus heel duidelijk aantoont dat de mensen die ik noem, Jesse Klaver en mevrouw Van der Wal, zich baseren eigenlijk op fake news over onder andere stikstof. Ja, en dat vind ik niet zo'n probleem als je dat op die manier de wereld ingooit. Ik vind overigens wel, er is wel een soort van verschil tussen journalisten en opiniemakers, zoals het tegenwoordig heet. Er schuiven steeds meer journalisten aan. Ja, ik doe dat ook. Op basis van hun dossierkennis aan talkshowtafels ook. En dan zou het heel raar zijn als je daar niet je mening gaf over het onderwerp waar jij toevallig veel verstand van hebt. Even nog over wat je net zei over Plasterk. Je zegt, hij toont aan dat het feitenvrij is. Je kan ook zeggen, hij heeft daar een opvatting over en andere mensen hebben daar een andere opvatting over. Ja, oké, dat is zo. Maar in die column maakt hij toch wel vrij goed duidelijk, hè, dat het stikstofbeleid wat in Nederland wordt gevoerd, dat dat nogal slecht onderbouwd is. Ja, vindt hij. Ja. Marieke, jij werd vandaag op Twitter nog uitgemaakt voor GroenLinks, door Maarten Keulemans, volkskrantjournalist. Klopt, ja. Geef jij je mening veel, vind je? Ik weet niet of ik dat vind. Ik vind wel dat, ik denk dat Wiert Duk en ik het over weinig dingen eens zijn. Maar vandaag wel, namelijk over dat objectiviteit wel een soort onmogelijke waarde is. Om volledig perfect te kunnen uitvoeren als journalist. Ik denk niet dat je dat kan als journalist of als mens überhaupt 100% objectief zijn. Nee, maar ik denk wel dat het een goed streven is, natuurlijk. Okay. Dat denk ik wel. Maar je moet je wel beseffen, ik ben ook een mens. Ik probeer zoveel mogelijk objectief te zijn, maar ik sta sowieso ergens. Je zweeft er niet boven. Nee, maar Wiert zegt, ik probeer het ook helemaal niet, denk ik. Wiert, jij geeft gewoon ongezout je mening af en toe. Nou, kijk, is het heel belangrijk dat je fatsoenlijk blijft en netjes en niet mensen gaat uitschelden en beledigen. En dat gebeurt dus heel veel op Twitter. Dat doen ook collega's. Ik werd notabene nog gisteren door een collega van een radiorubriek uitgemaakt voor conservatieve oproerkraaier. Okay. En dat moet je niet doen, vind ik. Ik vind, kijk, het voorbeeld van Maarten Keulemans is heel goed, die aanhaalde. Maarten Keulemans is journalist van het jaar geworden. Die doet onder andere, heeft hij de coronapandemie voor de Volkskrant gedaan. Keulemans geeft heel vaak zijn mening, maar stuurt er dan ook allerlei onderbouwingen bij. En dan kun je het met hem oneens zijn, maar hij moet het wel onderbouwen. En daar heb ik geen enkele moeite mee, eerlijk gezegd. Terwijl ik heel ver afsta af en toe van hem, hoor. Edwin, twee dingen worden er gezegd. Objectiviteit bestaat niet. Ja, dat is als je het maar onderbouwt. Dat vind ik altijd wel een makkelijke verklaring. Het bestaat niet als ideaal, dat is natuurlijk wel zo. Maar dat betekent niet dat je toch neutraliteit wel moet gaan nastreven. Ja, maar dat is net een ander woord, toch? Ja, neutraal is iets anders dan objectief. Dat klopt, dan moet je dat is een soort relativering van dat begrip. Maar daar moet je wel naar streven, denk ik. En Maarten Keulemans is een heel goed voorbeeld van een journalist die volgens mij vooral heel erg veel feiten vertelt. Ja. We hoeven nu niet Maarten Keulemans te bespreken hier aan tafel. Maar dan gaat het over de corona aanpak. En dan gaat het echt over correcties op meningen. En dat vind ik iets anders als wanneer Maarten Keulemans zou zeggen van het kabinet is goed bezig met de lockdown en dat soort dingen. Ja, dat we niet al te veel over Maarten Keulemans hebben. Nee, maar wat ik wel opvallend vind ook aan het stuk in Trouw is dat het er staat niet alleen we streven onpartijdigheid na, maar er staat we streven de schijn van onpartijdigheid na. En ik vind dat wel een cruciaal verschil, want ik denk dat het te vaak gaat over die schijn en dat journalisten soms een beetje in een kramp schieten om maar niet onpartijdig over te komen en daar te veel mee bezig zijn in plaats van daadwerkelijk zijn we echt onpartijdig of doen we daar zoveel mogelijk ons best voor. Edwin? Nou, dat is wel een goed probleem, daar heb je wel gelijk in. We worden steeds vaker aangezien voor partijdig. En dat vind ik ook heel jammer. Het wordt heel snel Het is toch ook niet zo gek, toch? Ik bedoel, de Telegraaf, daar weet iedereen van. Dat is een beetje een rechtse krant. En Trouw, daar weet iedereen van. Dat is een beetje een linkse christelijke krant. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, maar dat is iets anders dan wanneer een verslaggever zijn mening geeft over het onderwerp waar hij over schrijft. Kijk, in het commentaar mag je gerust een beetje linkschristelijk of rechts zijn. En ik zou een rubriek als van Wiert zou ik ook heel mooi vinden, maar ik zou daar wel boven zetten opinie. Ja, ik zou daar niet boven zetten verslaggeverij. Ja, maar vind je dat dan? Nou, maar dat is nu juist een misverstand. Nou ja, bij een rubriek op de donderdagen, dat is dus juist geen opinie. Dat is een reportagerubriek waarin ik iedereen aan het woord laat en juist heel duidelijk neutraliteit en objectiviteit nastreef. Ja, maar wie daar kies jij toch mensen uit die jij interessant vindt? Is wat anders. Daar ervaar ik toch wat anders. Ja, maar daar kies jij toch mensen uit die jij interessant vindt en van wat jij denkt deze mening verdient het om gehoord te worden. Daar zit toch al heel veel keuzes in. Ja, maar die keuzes maakt een krant als Trouw natuurlijk ook elke dag. Ja. Je zoekt wat is het nieuws, wat is de achtergrond bij het nieuws. En op basis daarvan ga je ook zoeken naar wat is leuk voor een reportage. Dat doet elk medium natuurlijk. Maar ik laat in die rubriek mijn mening zoveel mogelijk achterwege. Terwijl op Twitter heb ik gewoon af en toe een forse mening inderdaad, dat klopt. Ja. En dan zeg jij, Edwin, in de krant zo'n rubriek, als er maar bij staat de opinie vind ik het goed, maar hou je op Twitter en op andere sociale media een beetje in. Ja, absoluut. Ja. Marieke, heb jij die ambitie om je in te houden? Of zeg je van nou, ik wil soms ook af en toe wel even zeggen wat ik ervan vind? Ja, ik wil zeker wel af en toe zeggen wat ik ervan vind. Ik denk ook dat het onrealistisch is om in een tijd waarin social media zo onderdeel is geworden van ons leven te verwachten van journalisten dat eigenlijk hun social media platform, dat ze daar geen mens zijn eigenlijk. Dat je helemaal geen mening kan geven. Is het ook een generatieding, denk je? Denkt de jongere generatie daar anders over dan de oude generatie? Ja, zeker. Zeker, dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat dat echt een verschil is. Ja. Omdat de jongere generatie is ook opgegroeid met social media. Heeft daar ook veel meer connecties. En ja, die is daar veel meer. Meer, denk ik ook. Dus ja, als je die zo gaat inperken, dan verschilt dat wel. En ik denk ook dat de jongere generatie soms een andere visie heeft van wat een mening is dan de oudere generatie. Dat kan ook nog. Wanneer is iets een mening? Kan je ook nog over discussiëren. Zeker. Ja. Wat vrees jij? Nou, bij ons hebben we inderdaad de analyses maken ze journalisten. Die denken dan snel, daar moeten we een mening in. Het zit vaak dicht tegen elkaar aan, toch? Ja, ja, maar bij ons is expliciet de stelregel: probeer er geen mening in te stoppen. En wat ik vrees is toch dat je verder wordt aangezien voor partijdig. En dat er niet een medium nog wordt gezien als een objectieve nieuwsbrenger. Ja, ik hoor. Mag ik nog iets zeggen hierover? Ja, want ik ben het helemaal met jullie eens. Het is inderdaad een generatiekwestie. En die jonge generatie heeft juist volgens mij helemaal geen problemen met het feit dat ook journalisten af en toe een mening uiten. Ik denk dat ze dat juist vaak hem dat beter bevalt, omdat ze dan weten waar die journalist staat ook. En dat ze ook ongeveer kunnen inschatten vanuit welke context zo'n journalist iets schrijft of iets maakt. Dus ik denk dat het onvermijdelijk is dat het die kant op gaat. Te meer inderdaad omdat al die mensen op sociale media zitten en daar de hele dag allerlei meningen tegenkomen. En ze zijn het gewoon veel meer gewend, denk ik, dan de oudere generatie. Jij hoort gewoon bij de jongere generatie, Weert. Marieke, ik ben heel oud, maar ik heb een heel jong hart. Marieke, zou jij aan een demonstratie mee kunnen doen ook? Dat vind ik een lastige. Ik zou denk ik ook niet zo snel, als ik voor een nieuwsmedium werk, bijvoorbeeld over een politieke partij waar ik voor zou stemmen, open zijn op social media. Dat vind ik dan wel weer een grens eigenlijk. Ja. Die je niet over wil. Edwin, dat vind jij terecht waarschijnlijk. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Ik begrijp wat Wiert zegt hoor, dat je natuurlijk ook de jonge generatie steeds meer op social media actief is en ook al wel zijn mening geeft. Maar ik wou toch maar zeggen, probeer je daar een beetje bij in te houden. Bedenk dat het niet om jou gaat, niet om jouw mening, maar om degene die je spreekt. Wiert, het gaat niet om jou. Nou, daar ben ik het helemaal mee. Oké. Marieke, het gaat niet om jou. Nee, klopt, ja. Oké, zijn we het eens? Mooi. Hartelijk dank. Trouwombudsman Edwin Kreuder, telegraafjournalist Wiert Duk en journalist van Pointer Marieke Kuipers. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Daar gaan ze het hebben over de vraag: hoe vang je een stroper? 8:30, langslijn omstreken, voetballen. Frankrijk-Nederland, ik vrees. 3-0, mag ik dat zeggen, Edwin? Voor Nederland. Nee, voor Frankrijk. Dit Fijne avond. Dit is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.